3%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki, a w nim więcej szczegółów w sprawie zatonięcia kutra koło Bornholmu, który wypłynął w rejs komercyjny z kilkunastoma pasażerami, apel ministra zdrowia, szefa GIS-u, by się szczepić, i najnowsze dane po powodzi na Sycylii. Doszło do kolizji jednostki Miętus, najprawdopodobniej ze statkiem transportowym, ujawnia Wojciech Maciejewski, armator jachtu motorowego, który zatonął nad ranem koło Bornholmu. Zaznaczył, że oprócz strony duńskiej wyjaśnieniem przyczyn zdarzenia zajmie się Komisja Badania Wypadków Morskich. Dodał, że załoga i pasażerowie są cali i zdrowi, a na jednostce było 16, a nie jak podawano wcześniej 19 osób. Jedna została lekko ranna w głowę. Wszyscy zostaną przetransportowani do Kołobrzegu w poniedziałek rano. Polska jednostka, przypomnijmy, zatonęła o świcie w niedzielę koło Bornholmu. Wszyscy zdążyli się ewakuować. Minister zdrowia i główny inspektor sanitarny zachęcają do szczepienia przeciwko odrze. Na wspólnej konferencji poinformowali o 17 przypadkach zachorowań i podejrzeń zachorowania na odrę na Mazowszu. Jednocześnie zapewnili, że w Polsce nie ma ryzyka epidemii tej choroby. Krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii Iwona Paradowska-Stankiewicz przypomina, że odra należy do najbardziej zaraźliwych chorób. Jedna osoba może zakazić od 12 do 19 osób z najbliższego swojego otoczenia. Także to jest ten potencjał właśnie epidemiczny, potencjał szerzenia się choroby. I w sytuacji, kiedy posiadamy dobrą broń, jaką jest szczepienie, sprawa wydaje się oczywista, że należy się szczepić. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas dodaje, że szczepienia są ważne z punktu widzenia całego społeczeństwa. Podkreśla, że na temat szczepień krąży wiele nieprawdziwych informacji. Pojawili się fałszywi prorocy. Błagam, zacznijcie studiować prawdziwą wiedzę, a nie to, co się w tej chwili wydarzyło w internecie. Fałszywe przesłanki, absurdalne posty, absurdalne tweety związane wyłącznie z budowaniem jakiejś teorii spiskowej. Żaden polski lekarz, szczepiąc dziecko, z całą pewnością nie ma z tego żadnego profitu, oprócz satysfakcji, że robi dobrze swojemu dziecku. Nie ma spisku firm farmaceutycznych. Od stycznia, 1 stycznia do 15 października zarejestrowano 128 przypadków zachorowań na odrę. W analogicznym okresie roku 2017 zgłoszono ich 58. W krajach spoza Unii Europejskiej najwięcej zachorowań odnotowuje się na Ukrainie, w Rosji i w Serbii. Wyborcza dogrywka w samorządach. Jest kilkadziesiąt incydentów związanych z naruszeniem ciszy wyborczej, mówi sędzia Wiesław Buś z PKW. Na godzinę 11.30, jak wynika z informacji uzyskanej z Komendy Głównej Policji, doszło do ogólnie 76 zdarzeń, które mogą być związane z wyborami, z czego najwięcej zdarzeń dotyczyło agitacji czy też zachowań polegających na niszczeniu ogłoszeń wyborczych. Frekwencja do godziny 12 wyniosła 15,61%. Głosować można do 21. Do 12 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar powodzi na Sycylii. Wieczorem nad wyspą przeszedł huragan i gwałtowne burze. Dwoje niemieckich turystów zginęło na południu wyspy w samochodzie porwanym przez wodę z pobliskiej rzeki. Identyczny los spotkał kierowcę koło Palermo. Nieopodal żywioł porwał rodziny, które spotkały się na kolacji. Na Sycylię udał się premier Włoch. Polskie MSZ potępia atak na koptyjskich chrześcijan w Egipcie. Przedwczoraj z rąk islamistów zginęło w Egipcie 7 przedstawicieli kościoła koptyjskiego. Do ataku przyznało się tak zwane państwo islamskie. W Chersoniu na południu Ukrainy zmarła znana działaczka społeczna Kateryna Handziuk kilka miesięcy temu. Oblano ją kwasem siarkowym. Od tego czasu kobieta leżała w szpitalu. Aktywistka była doradcą mera Chersonia. Zaangażowana też była w działania przeciwko prorosyjskim siłom w obwodzie chersońskim oraz przeciwko układom korupcyjnym. Do zamachu na życie Kateryny Handziuk doszło pod koniec lipca. Aktywistkę oblano skoncentrowanym kwasem siarkowym. W szpitalu przeszła ona kilkanaście operacji. Prezydent Petro Poroszenko zaapelował do organów ścigania o działania mające na celu ukaranie winnych. W sprawie Handziuk jeszcze w sierpniu zatrzymano 5 domniemanych sprawców. Są oni byłymi członkami batalionów ochotniczych walczących z prorosyjskim.

Kłaniam się nisko. Dzień dobry, ja się nazywam Marcin Kiedryński. Michał Jakubik realizuje dzisiejszą siestę. No i cóż, tak jak rozmawialiśmy bodaj przed tygodniem czy dwa tygodnie temu, miałem dzisiaj wylądować u Państwa w domach z workiem płyt. No to też się i stało. Kilka moim zdaniem zachwycających premier przed nami. Jak ta dziewczyna jest z Mozambiku. Ileż to lat minęło, odkąd usłyszeliśmy nowy zachwycający głos z Mozambiku. Nie mówię tu o Afriku Simon, no Mariza powiedzmy sobie, choć to trochę inny świat. Dziewczyna nazywa się Selma Wamuse i świat luzofoński oszalał na jej punkcie, choć tak naprawdę ona rzadko kiedy śpiewa w języku, w którym mówi się w Lizbonie. Ona śpiewa językami ludzi i aniołów swojego wybrzeża, Mozambiku właśnie. Selma Wamuse po raz pierwszy w sieście zatem. Healing Mati, Mati for my soul. You are water, water for my mind. Healing water. Saving water, feeding water, changing water, healing water, saving water, feeding water, changing water, cleaning water. Proszę, Wszangana owszem, ale i po angielsku. A to jest akurat język, którym na wybrzeżu Mozambiku włada osób zgoła niewiele, jak pamiętam. Ja bardzo bym chciał, żeby Selma Łamuse wystąpiła dzisiaj w Swieście raz jeszcze, może na koniec programu, bo to jest płyta, jakkolwiek klubowa, to daje mi mnóstwo frajdy. A propos muzyki klubowej, to tak się jakoś porobiło, czy lubimy to, czy nie, jesteśmy gotowi się z tym zaprzyjaźnić, czy niespecjalnie. Chyba musimy to po prostu zaakceptować, że nasi ukochani siestowi artyści, jak Sara, jak nawet Majra, prawda, czy właśnie ten, który za moment z nową płytą pojawi się w naszym programie, że oni flirtują z muzyką klubową. Trochę łza wokół się kręci, ale nie ma wyjścia. Dino Di Santiago powraca z nową płytą Mundo Novo. I Dino Di Santiago chyba w tej chwili ma najmocniejszą pozycję wśród młodzieży lizbońskiej muzykującej. Nie bez znaczenia jest fakt, że jest niejako wybrankiem artystycznym, spokojnie, Madonny. Jak państwo pewnie wiedzą, Madonna jakiś czas temu zamieszkała w Lizbonie, chodziła muzykować po klubach fado, co ciekawe, nie klubach takich disco, tylko fado, między innymi do Mesa de Frades. I parokrotnie też muzykowała z Dino Di Santiago, którego zaprosiła na nową płytę. Ona nad tą płytą wciąż jeszcze pracuje i cieszę się nadzieją, że Dino tam zostanie, że gdzieś w miksie nam nie umknie. W każdym razie sporo się o nim mówi, też jak państwo pamiętają, na finale Eurowizji pojawił się Dino właśnie z Sarą i z Majrą w takim trio. Postać pewnie z Siestowiczą pamiętna z naszego festiwalu parę lat temu, kiedy naprawdę nie wiem, czy ktokolwiek może poza Angeli Kidzio tak bardzo, tak silnie porwał tłum do tańca. Dino zatem z nowej płyty, ten utwór nosi tytuł Nowa Lisboa. Qual é a ideia? Ei, não ouves a tua cidade a chamar por ti. Entra na zona, ei. Não digas que tens de sair para acontecer. Eu já não vou nem tentar, ei. Se a cidade quer, deixa andar. Eu já não. Mesmo sem saber, deixa-te arrachar. Vem, sente, sente, sente esta nova Lisboa. Sente, sente, sente esta nova Lisboa. Vem, sente, sente, sente esta quente Lisboa. Sente, sente, sente esta nova Lisboa. Qual é a ideia? Yeah, yeah. Qual é a ideia? Yeah. Mas qual é? Essa gente eu não sei. Dizem que estamos na moda, manca querer saber. Ali está tudo direito, mas não tô nessa de vender a saudade ou amor à beça. Eu já não vou nem tentar, ei. Se o batuco vai, deixa andar. Eu já não. Sem saber, deixa-te arrachar. Mas qual Charlie Santiago z nową płytą. Po raz pierwszy w Sieście ja mam wiadomości, już właściwie w pół potwierdzone, że kiedy przyjdzie drastyczny czas, i mróz, i mrok, i groza, czyli w lutym Dino pojawi się w Polsce ponownie, to będzie Toruń, o ile wiem, i 7 lutego Palladium w Warszawie, więc proszę zarezerwować sobie ten czas. Czy kochamy elektroniczne nastroje Dino z nowej płyty, czy nie, to pamiętajmy, że nie wiem, czy jest lepszy artysta estradowy od niego. Naprawdę to, co ten chłopak tworzy na scenie, nie ma precedensu. No może jakoś rzekło Angelique Kidjo. A więc już dzisiaj Państwa szczerze zapraszam, a skoro jesteśmy w Afryce, żeby nam i dzisiejsze niebo nad głową trochę rozświetlić, to mam taki drobiazg. On nie jest sprzed tygodnia, nie jest nawet sprzed dwóch, ale to jest płyta, o której istnieniu sam nie wiedziałem. Wpadła mi w ręce za jakąś absurdalną kwotę, no ale czego się nie robi dla siestowych słuchaczy. I want to bring in a city. Say, say, so. Someone, yeah. Someone, yeah, not want to buy. Someone, I just get a liver. I don't pay. So, when I hear about the idea, I'm so. Who built it? In my alone, they downloaded your phone and for my bed, then that boy would mama. Your mom will love you, sir. I'm on your leg, your mom, and lie your down on me. I will learn what some bar. In the la la vec to, and in the battle core. Yeah, yeah. Palette and motive another. In the lana balade kuna ting and tingalana. Balokunde batinga bako na te koko. In the la manana between the tinga in the papa. Yeah. Trzej muszkieterowie wrócili. Pamiętają Państwo, dawne czasy, to było 12 lat temu, Siesta 2, a płyta taka oliwkowa z łódeczką na okładce w mgle gdzieś na Gangesie. Tę płytę otwierało trzech panów jakże pogodnym utworem, który wówczas odważyłem się nazwać singlem siestowym. No, sporo wody minęło w Gangesie i innych rzekach. Długo nam kazali czekać na swoją nową płytę. Toto Bona Lokua, Gerald Toto oczywiście. Richard Bona, ma się rozumieć, i rzecz jasna Lokua Kanza. Ich nowy album Bondeko od początku do końca rozkosznie bujający i już cieszę się na myśl o tym, że przebujamy sobie w ten sposób właściwie całą nieuchronną zimę. Jeszcze jedną mam nowość, jedną z wielu, które jeszcze przed nami, ale teraz dla Państwa spieszę z płytą artysty, który chyba się jako lider w Sieście nie pojawiał. Ja go poznałem kiedyś lata temu w klubie Casa da Morna Tito Parisza. On grał tam na fortepianie. I to jest w ogóle w środowisku kaboverdyjskim postać zgoła, może nie legendarna, ale słynna. Napisał tych piosenek mnóstwo dla wszystkich świętych tak naprawdę. Nazywa się Danny Silva i uznał, że przyszedł w jego życiu czas, żeby te swoje doświadczenia niejako podsumować. I wydał album Canções da Minha Vida, piosenki mojego życia. Nie tylko własne, ale zawsze z ludźmi, którzy mu na tej drodze życiowej towarzyszyli. Więc teraz jedną z takich piosenek, których akurat Dani nie skomponował, ale Państwo ją znają i kochają, jak mam nadzieję. Dani teraz zaśpiewa z artystą z Guinei-Bissau, to Manekasz Koszta. Afronta que passar, olha aqui, 30 anos de Santo Mê, leva a família te abençoe, minha tristeza e minha saudade. Olha gente, minha canseira já tem medida, olha gente, forte afronta que passar, olha gente, 30 anos de Santo Mê, leva a família te abençoe, minha tristeza e minha saudade. Ah, ah. Oi, oi, oi, nhos lebanca, nhos de chão, Cabo Verde que minha terra, um crevolta manca poder, cachê ninguém pra dar de mão. Oi, oi, oi, nhos lebanca, nhos de chão, que neve sal e que minha terra, crevolta manca poder, cachê ninguém pra dar de mão. Minha canseira já tem medida, oh minha gente, forte fronta com passar, oh minha gente, 30 anos de Santo Mé, levam família te amissou, minha tristeza e minha saudade. Oh minha gente, minha canseira já tem medida, oh minha gente, forte afronta com passar, oh minha gente, 30 anos de Santo Mé. Leva a família de amissão, minha tristeza e minha saudade. Oi, oi, oi, minha lebanca, minha de chão, Cabo Verde que minha terra, um crevolta manca poder, cachê ninguém pra dar de mão. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, minha lebanca, minha de chão, Guiné-Bissau, que minha terra, que revolta, manca poder, cacha ninguém pra dar de mão, mão, mão. mo. Manca poder, que já ninguém perde ânimo. No jak tam chmury z nad głowy przewietrzone, ja myślę, ileż światła w tej muzyce to Dani Silva i Manekasz, Koszta i temat oczywiście z repertuaru Cezarii. Jeszcze taki drobny duecik mam dla Państwa. Già volata ve, mio cuore son d'ancra. Mo già volata ve, mio cuore son d'ancra. Cusuri su bondi, guandar ve con passaro. Cusuri su bondi, guandar ve con passaro. Mo già volata ben, mio cuore son d'ancra. Mo già volata ben, mio cuore son d'ancra. Cubo sorriso buoni, guardar ben con passato. Cubo sorriso buoni, guardar ben con passato. Stato lo vasca nambo, stato lo vasca nambo. Jo ponto lo vasca nabo, sta to lo vasca nabo. Omo so bili, boe kel kita tu mojer ata jobi. Omo sa kuta li, bo tin tudo kin krena uobi. Omo so bili, boe kel kita tu mojer ata jobi. Omo sa kuta li, bo tin tudo kin krena uobi. Solo vas canapo, yo pon todo vas canapo, yo pon todo vas canapo, yo pon todo vas canapo. Como hay en vida, sé que sé, buta fácil cual, toma en mundo, pasí buré en un bu, guberna. Toma en vida, sé que sé, buta fácil cual, toma en mundo. Sibureno bu guberna, sta to lo vasca na bo, già sta to lo vasca na bo, ci ponto lo vasca na bo, ci ampira to lo vasca na bo, sta το λόμπας και να μπω Τι πόν το λόμπας και να μπω Τι μοίρε το λόμπας και να μπω Τι πόν το λόμπας και να μπω Lo bascana bo, c'sta lo bascana bo. Ciupanto lo bascana bo, c'sta lo bascana bo. C'sta lo bascana bo, c'sta lo bascana bo. Evo menina. C'sta lo basca. To było z 2 lata temu, kiedy powstawała w moim pojęciu najznakomitsza kaboverdyjska płyta ostatnich lat, mianowicie Quebrada Elidy Almeidy. Państwo pamiętają, jak to w ogóle wyglądało, że ona najpierw wypuściła epkę i to taką poszerzoną, ona miała 7 utworów. Kapitalnych, jeden w drugi. I wszyscy myśleliśmy, że kiedy pojawi się płyta, to właściwie wszystkie utwory z tej epki się na niej znajdą i ona dopisze, nie wiem, 5 nowych. A tymczasem z epki zabrała 2, pozostałe świetne. Gdzieś się zostawiła na półce i na płycie Quebrada pojawił się kompletnie nowe, równie znakomite, jeśli nie jeszcze lepsze utwory. A dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlatego, że Elida Almeida, pracując nad płytą Quebrada, jednocześnie gdzieś lewą ręką pisała piosenki dla koleżanek. Między innymi tę właśnie dla Suzani. A to nie jest postać, której słuchaliśmy do tej pory w Sieście, ale to się zmieni, bo jej album jest moim zdaniem znakomity. Cała piosenka, ten duet z Elidą, nie w pełni to zapowiada, bo no, nieuchronnie Elida te najlepsze piosenki zachowała na swoje płyty, a tę, jakkolwiek rozkoszną, rzeźką i zgrabną, zgódźmy się, ciut poniżej swojego poziomu, podarowała koleżance. Ale to jest piękny album. Suzani jeszcze niejednokrotnie u nas w Sieście zagości w te zimowe, już niebawem długie wieczory. No a skoro tak na Cabo się już zjawiliśmy, to... No właśnie, dzisiaj w Sieście w ogóle jest coś, co bym nazwał Cabo Attack, bo państwo pewnie pamiętają, to raptem było przed kwadransem, kiedy mówiliśmy o Dino Di Santiago, że Dino z nową płytą Mundo Nobu powraca do Polski w lutym przyszłego roku, w te najgorsze dni będzie nam je rozświetlał. Ale warto też słowem wspomnieć o naszym trójkowym święcie muzyki szczęśliwej, 9. Siesta Festiwalu. On w ostatnich dniach kwietnia i tam, no to już państwo wiedzą świetnie, tradycyjna sobota kaboverdyjska minie nam z Lucybellą. Jakoś tak ją, co nie dziwi, państwo pokochali, że aż nam drugi koncert się szykuje o godzinie 17, na który niniejszym z całego serca zapraszam, a w Sieście dziś Lucybella z, zdawałoby się, prehistorycznych, choć to raptem pół roku temu było, czasów z zespołem Nosha Ish. Mala na moinha inchada Um pinhão, um táxi Papo na rua,

sei como te dizer. Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Sou órfão da tua ternura. Abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos, com menos rigor apontar. Quem seria eu? Sou órfão da tua ternura. Tak jest, Mayra Andrade po 5 latach wraca na Siesta Festival z nową płytą 26 kwietnia o 17. A jeśli ktoś nie chce czekać tak długo na szczęśliwą muzykę luzofońską, to właśnie dostałem wiadomość, że w piątek, to już niebawem, 9 listopada w Katowicach, w Filharmonii Śląskiej o 19 pojawi się Anna Lange. Może państwo ją pamiętają z naszej siestowej płyty 9, Muzyka moich ulic. Kapitalna to jest dziewczyna, taka wokół fado troszeczkę. Ona na naszej płycie pojawiła się z Beto Betukiem i tak też zagra dzisiaj. To będzie cudowny wieczór. Piątek, 9 listopada. Anna Lańsz, wieczór Fado w Katowicach, Filharmonia Śląska. A propos Fado, sięgnijmy do korzeni. Jeszcze przed wiadomościami Alfredo Marceneja. Tymczasem. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko.